mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 22 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskich Radia Piątek, 24 stycznia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nawet 40 tysięcy Polaków może przebywać w Stanach Zjednoczonych nielegalnie. Kongres Polonii Amerykańskiej uspokaja. Pojutrze finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czuwać będzie policja. Słowacy wyszli na ulicę. Antyrządowe demonstracje odbyły się w kilkudziesięciu miastach. Administracja Donalda Trumpa rozpoczęła deportację migrantów, którzy nielegalnie przedostali się do Stanów Zjednoczonych. Potwierdza to Biały Dom, który informuje, że według służb granicznych aresztowano już ponad 500 osób. Kongres Polonii Amerykańskiej uspokaja Polaków, którzy przebywają za oceanem nielegalnie i obawiają się deportacji. Szacuje się, że około 40 tysięcy osób polskiego pochodzenia nie ma statusu imigracyjnego. Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Franciszek Spula zapewnia, że jego organizacja oferuje wszystkim osobom, których dotyczy ta sprawa, pomoc w informowaniu o zagrożeniach, jakie mogą dotyczyć Polaków. Policja imigracyjna zajmuje się przede wszystkim osobami z przeszłością kryminalną. Wśród około 11 milionów nielegalnych imigrantów ponad 600 tysięcy przybyszów weszło w konflikt z prawem i w większości dostało się do kraju przez zieloną granicę. Myśmy szczęśliwi, że tutaj w naszym mieście mamy prawników, co się takimi sprawami zajmują. Ludzie dzwonią do naszych biur i się pyta, co mają robić. A w tej chwili ja nie myślę, że te osoby, co sprawdzają, kto jest nielegalnie, nie atakują Polaków. Te osoby, co prezydent Trump teraz wysyła nazad do własnych krajów, nie przyjechali tu legalnie. Oni przekroczyli prawo od razu, od samego początku. Mówi w rozmowie z Polskim Radiem prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej. Polacy z Chicago przebywający w Stanach Zjednoczonych nielegalnie nie chcą oficjalnie wypowiadać się o swojej sytuacji. Poza mikrofonem podkreślają, że mają obawy, ale żyją normalnie. Tak jak w ostatnich latach nie obawiają się chodzić do pracy czy polskich sklepów na zakupy. W tym drugim przypadku jest obawa, że właśnie w takich miejscach może pojawić się imigracyjna policja. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem wolontariuszy podczas niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwracajmy uwagę na to, czy zbiórek nie prowadzą oszuści. Chcę uczulić społeczeństwo, że osoby, które mają na przykład koszulkę, WOŚP i puszkę i dodatkowo jeszcze przedstawiają terminal, nie są oszustami, tylko jest taka możliwość. Nie wszyscy wolontariusze, więc tutaj też uczulamy, żeby nie mieć pretensji do wolontariusza, że nie jest wyposażony w terminal płatniczy. Natomiast takie osoby chodzą w specjalnych białych koszulkach, one też są wyposażone w identyfikator. Jak dodaje Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej w Opolu, co roku zdarzały się kradzieże puszek czy ataki na zbierających pieniądze. Dlatego policjanci będą też tłumaczyć wolontariuszom, kiedy powinni wezwać policję i jak unikać zagrożeń. Na przykład wracając już po finale, mają iść w grupach, najlepiej jakąś oczywiście najkrótszą drogą, w obecności kilku osób docierać bezpiecznie do tego sztabu. Pojutrze 33. finał Wielkiej Orkiestry. W tym roku zbiórka prowadzona jest dla onkologii i hematologii dziecięcej. Miniony rok był rekordowy w transplantologii. Przeszczepiono prawie 2200 narządów od zmarłych dawców. To 400 więcej niż w 2023 roku. Jak mówi krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii profesor Michał Grąd, te liczby mają szczególne znaczenie, bo to uratowane ludzkie życie. Blisko 2200 przeszczepionych narządów w poprzednim roku. To jest ogromna liczba, ogromny wzrost. Już nie mówimy o tym, że wyszliśmy z tego kryzysu, który był spowodowany pandemią COVID, ale już przekroczyliśmy zdecydowanie te liczby transplantacji, które wykonywaliśmy przed pandemią. Obchodzony 26 stycznia Ogólnopolski Dzień Transplantacji został ustanowiony w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w 1966 roku. Kolejne antyrządowe protesty na Słowacji. Podczas manifestacji wzywano premiera Roberta Fice, by podał się do dymisji. Antyrządowe i prounijne demonstracje odbywało się dziś w 20 słowackich miastach. W stolicy Bratysławie demonstrowało 60 tysięcy osób. Protestujący domagali się też odejścia od współpracy z Moskwą i utrzymania prozachodniego kursu państwa. Władza Roberta

Ależ klasyk, You're Gonna Miss Me. Zespół nazywał się The 13th Floor Elevators. To są proto-psychodelicy, którzy grali w połowie lat 60. Ich utwór, prawdopodobnie jako jedyny polski wykonawca, na swojej płycie skawerował zespół Acid City, nasi dzisiejsi goście na sesji. Na razie zagramy właśnie ten cover z przepięknie wydanej kolorowej płyty winylowej. Z Rafałem z Acid Sitter rozmawiałem po dzisiejszej sesji, ale teraz w programie kolejność będzie odwrotna. Lista osobista. Myślę, że nasze pierwsze spotkanie było dość psychodelicznym doświadczeniem, jako że byliście u mnie w domu, którego już nie ma, a mnie nie było w tym domu. I tu postawmy kropkę. Zdecydowanie nie rozwijajmy. Nie rozwijajmy tej myśli. Ja miałem mniej więcej, ile liczę, 8-9 lat i byłem jeszcze zbyt młody, żeby zrozumieć, co działo się wówczas. Ale jest coś niesamowitego w tym, że dzieli nas parę pokoleń i gracie w 2025 roku w dużej mierze coś, co powstało, jak miałem 8 lat. Czyli taka wczesna psychodelia, która jeszcze nie męczyła się całą stroną płyty, tylko raczej grała piosenki, takie 4 minut, 3,5 czasem. Lubimy refreny. Lubimy dobry refren, lubimy... Znaczy, na płycie, na którą pracujemy teraz u Maćka Cieślaka, nagrywamy w Sopocie, będą numery dłuższe. Lubimy odjazdy progowe, więc kiedy te 70 nastały, to też tam odkryte zostały fajne karty, do których nawiązujemy, ale też staramy się jakoś na nowo odkryć, na nowo na swoją modłę jakoś przerobić, ale te power popowe, 60'sowe numery, rockowe, soulowe, no mamy wszyscy do nich ogromny sentyment i tak, to są piosenki, które chcielibyśmy pisać i myślę, że nigdy ich dość. Wszystko się zgadza, choć na pierwszej płycie też chyba ostatni miał tam 7? No, do 7 do 8 jakoś tak. Ale ten początek psychodelii, który był tak bardzo skondensowany, to jest jakaś taka zapomniana perełka trochę. Hmm. Bo to potem postępowało i pod koniec lat 70. zjadło własny ogon trochę, tak umówmy się, prawda? Bardzo gdzieś szybko. Tam. Hasła kontrkulturowe były piękne, ale tak jak ruch hipisowski trochę, jakby się skończył dość dramatycznie, symbolicznie w Altamont, w Stonsi. To tak, to początki to są to, do czego nawiązujemy i to nawiązujemy mocno do tych początków, bo grupa 13th Floor Elevator, Rocky Erickson, to jest jakby nasz absolutny idol i to jest ten moment, czyli rok 66-67, gdzie wydarzyła się jakaś niesamowita magia w Stanach, ale na świecie i do tego nawiązujemy. Zresztą na pierwszej płycie mamy utwór Roller Coaster. No i mam przygotowany na dziś inny ich utwór, ponieważ ten skawerowaliście. Ale tam była jeszcze jedna rzecz, bo w tym 3,5-minutowym psychodelicznym odjeździe było bardzo dużo takiego korzennego rock'n'rolla też. I to było tak fajne, prawda? Takiego kopnięcia. To jest cudowne. No, Rocky absolutnie z tego wyszedł. On wyszedł z bluesa i takiego Buddy Holly, klasycznego, prostego rock'n'rolla, który skwasił, mówiąc krótko. No ale jest jeszcze jeden element, który u was można dostrzec, a który pojawił się w tamtym okresie też, bo nie wiem, Brian Jones zrobił płytę z Master Musicians z Jujuka. Mm. Teraz to też gdzieś tam w jakiejś wersji Tina Riven czy Mnu Mokhtar się pojawia, czyli Wschód, który wtedy był bardzo mocny, był troszkę czasami używany jako scenografia albo konfekcja. Też się zdarzało, ale jednak to, co wówczas się zdarzyło z filozofią Wschodu, zostało. To jest tak, jak zarzucono Harrisonowi, że on po prostu wziął efektowny instrument sitar i włożył do najpopularniejszego zespołu świata. No nie, to było więcej, prawda? To zostało gdzieś tam na dłużej u was też się pojawia. Jest, bo wszyscy, trudno nie wskazać wschodniej osoby w zespole, czyli Tetsui, Japończyka na gitarze, więc tu jest pewien... Ale to jest daleki wschód. Wschód indyjski, no nie wiem. Uczyłem się grać na sitarze w marcu tego roku w Rishikeshu, czyli mieście, w którym Beatlesi spędzili chyba najdłużej. Został Lennon z tego, czy Harrison, chyba pół roku, więc odbyłem swoją małą pielgrzymkę do korzeni tego właśnie momentu styku wschodu z zachodem rock'n'rolla, z kulturą wschodu. I tak, no, we wszystkich nas głęboko, głęboko to siedzi. To jest fajne, że u nich z kolei, te zespoły, które przed chwilą wymieniłem, wędrują w odwrotną stronę. To znaczy, wychodząc od własnych brzmień, też grają bardzo ostro. Mhm. To jest jakby odwrotna wycieczka na zachód w tym wypadku. Trochę tak, bo myślę, że to symbolicznie jakoś się zgadza, że te ideały 60'sów, kiedy, kiedy jednak ta miłość okazuje się być nie, może nie tyle niewystarczająca, ale jakoś utopijna w szerszym rozumieniu, no to myślę, że wtedy pojawia się złość, która jest naturalnym elementem życia i te gorsze strony codzienności muszą wyłazić, więc u nas ten życiowy trip, któremu asystuje Acid Sitter, jest to, tam jest cała paleta barw i te ciemniejsze plamy też się znajdują. Czyli diabeł wygrał ostatecznie z aniołem, co przewidzieli Rolling Stonesi w słynnym utworze. Albo cały czas walczył i tak się będą tłuc w nieskończoność, my będziemy grać na gitarach i się przyglądać. A jak z tą nową płytą? Na jakim jesteście etapie? Doomscroller's Blues, single wyszedł niedawno i to jest jedyny numer, jaki nagraliśmy. Końcem lutego jedziemy na drugą sesję nagraniową i bardzo chcielibyśmy jeden z utworów, czyli Psycho Pump, który dzisiaj graliśmy, wydać jako drugi single. Wtedy już będziemy mieć prawdopodobnie większość albumu zamkniętą, więc jak Shiva da, to w czerwcu może wydamy płytę, ale nie chcę zapeszać. Skoro te wschodnie motywy się cały czas przewijały, to opowiem ci jedną z najbardziej surrealistycznych historii wschodnioradiowych, jakie mi się zdarzyły. Miałem kiedyś, a mniej więcej dekadę temu, taki szalony pomysł, żeby robić program dla Trójki wieczorem w sobotę na żywo z Marrakeszu. Aha. Robiłem to w sposób taki, no niezbyt technicznie wyczynowy, bo telefon z dobrym internetem i tak dalej, wszystko miałem przygotowane, muzykę tutaj w studio w Warszawie. No i stałem na tym przedziwnym placu, który jest dobrem UNESCO. W sobotę wieczorem, no tam jest, jak doskonale wiesz, tłumnie, głośno, pięknie, niezwykle. No i jest, jak wiem, 100 tysięcy, 150 tysięcy ludzi. Doza przypadkowości jest dość duża, tak. jak na nagranie radiowe. No i stoję i czekam, aż wybije 19 i w którymś momencie słyszę przed sobą taki głos. O, pan Piotr z Trójki, bo ja tutaj jutro biegnę maraton. Aha. I wtedy pomyślałem, że wszystko jest możliwe. Świat się skurczył. Skurczył się, a może nigdy nie był nieskurczony, tylko nie zauważaliśmy tego. I z tą myślą dziękuję za dzisiejszą sesję, za rozmowę i do usłyszenia, jak będzie cała płyta. Make Acid Great Again. Dzięki. No właśnie z tej płyty, której tytuł Rafał wymienił, będzie jeden utwór ostatni, nazywa się Comets, a wcześniej Psycho Pump, czyli nowy singiel zapowiedziany przed chwilą, który za miesiąc na naszej antenie pewnie też, i Doomscroller Blues, który znamy doskonale z listy przebojów Trójki. W tej kolejności, nie, kolejność jest inna. Psycho Pump, Doomscroller i Comets. Sesja, dzisiejsza sesja w Studiu Osieckiej. come on, we're all gonna die. Raise my hand. All the poisonous words I've heard are crawling under my bed. Now the way being down there is in your news. But I mean, hope that we're all gonna die. I guess it's just the dreams cross blues. The rest is all right. The rest. Yeah. trzy razy asystent dzisiaj na sesji w studiu Osieckiej, a podczas sesji zdjęcia robił Antek z zespołu Sexy Cats, który podarował mi płytę. Me out. It knocks me out. utwór Sprites otwiera płytę grupy Sexy Cats. A teraz wracamy raz jeszcze do płyty Białe Wakacje Ścianki. Maciej Cieślak, czyli producent drugiego albumu Acid Sitter i w pewnym sensie też mentor zespołu. Utwór nazywa się Harfa Traf. Yeah.